อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงของธรรมสักษาเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งดิฉันก็จะได้มีโอกาสมาทําหน้าที่แทนผู้ฟังในการที่จะนําคําถามที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับอรุณแล้วท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตําบลดอนหายโศกอําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้มาสักษาหรือว่าตอบปัญหาท่านผู้ฟังที่ท่านได้เขียนถามกันมาด้วยนะคะเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ของพวกเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะเราพบกันเป็นวันอาทิตย์ที่24เมษายนพุทธศักราช2559เจ้าค่ะเป็นวันแรม3ค่ำเดือน5ปีวอกนะเจ้าค่ะก็อยากจะขอนำปัญหาที่แฟนรายการประจำของธรรมรับอรุณเราจากจังหวัดตรังคือคุณสมจริงขวัญทองได้เขียนถามมานะเจ้าค่ะเมื่อวานนี้ก็ได้ตอบไปนิดนึงที่คุณสมจริงถามมานะเจ้าค่ะทีนี้มาถึงข้อถัดไปที่คุณสมจริงอยากจะกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าอยากจะขอความเมตตาให้พระอาจารย์ได้หยิบยกธรรมะนะเจ้าค่ะที่เรียกว่าธรรมะธรรมุตเทศเจ้าค่ะซ ึ ่งเจ้าค่ะซึ่งพระภิกษุองค์หนึ่งซึ่งชื่อรัฐบาลเนี่ยได้กล่าวไว้ทั้งหมดมาได้เมตตาสักษาแล้วก็เล่าให้ฟังนิดนึงเจ้าค่ะเพราะว่าคุณสมจริงบอกว่าอยากจะรับฟังพระอาจารย์ได้ชี้แจงให้ฟังเพราะว่าติดตามรับฟังรายการธรรมรับรุ่นของเรานี้ไม่เคยขาดเลยนะเจ้าค่ะแล้วก็พยายามที่จะประพฤติปฏิบัติตามที่พุทธองค์ได้สั่งสอนตามกำลังความเรียกว่าสามารถของทางคุณสมจริงตลอดมาซึ่งอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะว่าคุณสมจริงนั้นเป็นแฟนประจำของรายการของเรานะเจ้าค่ะก็ขอกราบนมัสการแล้วก็กราบนิมนต์พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์ได้เล่าให้ฟังถึงธรรมะธรรมุตเทศเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ โอเคเรื่องนี้มาได้เคยเอามากล่าวให้ฟังเมื่อปีที่แล้วเดือนรู้จักเดือนตุลาคมนี่แหละช่วงประมาณเดือนตุลาคมที่ได้เอาเรื่องของพระภิกษุที่ชื่อว่ารัฐบาลมาเล่าให้ฟังแล้วท่านก็ได้กล่าวถึงธรรมะบทที่เรียกว่าธรรมุตเทศนี่แหละ น ะพระที่ชื่อว่ารัฐบาลนี่เป็นใครเรามาทำความเริ่มต้นเรื่องตรงนี้ก่อนเพราะว่าเป็นหมวดธรรมที่ท่านได้กล่าวเอาไว ้อืมเจ้าค่ะ นี่คือไม่ใช่พุทธพจน์นะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ท่านพระที่ชื่อรัฐบาลเนี่ยท่านได้บอกสอนเอาไว้แล้วท่านฟังมาจากใครท่านก็ฟังมาจากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่ง เจ้าค่ะ ทีนี้ว่าท่านพระรัฐบาลเนี่ยก็เป็นลูกเศรษฐีมีมาวันหนึ่งก็ไปฟังเทศของพระพุทธเจ้านี่แหละแล้วก็มีศรัทธามากจริงๆเลยนะ เจ้าค่ะ ฉันมีความเกิดความแก่ความตายนี่ฉันจะบวชละฉันจะไม่อยู่ครองเรือนละจะไม่อยู่จะบวชทีนี้ท่านพระรัฐบาลเนี่ยคือวิริยาการบวชของคนในสมัยก่อนเนี่ยนะถ้าคนจะบวชเอาจริงเอาจังเนี่ยเขาจะแบบไม่ใช่ว่าตุ้มตุ้มไปขอบวชเลยเนี่ยนะคือเขาจะไม่ขอแบบกับคนเยอะๆเขาจะไม่ขอคนสุดท้ายแบบให้คนอื่นไปหมดแล้วแล้วตัวเองเนี่ยจะไปขอบวชทำไมเขาถึงต้องมีลีลาการทำอย่างนี้เพราะว่าคนที่ไปฟังส่วนใหญ่เทพนะก็เป็นคนที่รู้จักกันเป็นญาติบ้างเป็นเพื่อนบ้างเป็นอะไรบ้างทีนี้ถ้าบอกว่าอยู่ตัวเองยกมือขึ้นผมขอบวชครับอย่างเงี้ยก็จะมีคนมาค้านว่าเฮ้ยจะบวชได้ไงแล้วเมียแล้วลูกแล้วเข้ากับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อการบรรพชาของตนจึงขอเป็นคนสุดท้ายที่พอให้คนอื่นเขาไปหมดแล้วแล้วตัวเองค่อยไปขอกับพระพุทธเจ้า เจ้าค่ะ นี่คือแบบเขาคิดละเอียดนะตอนที่เขายังเป็นคารวาสอยู่ท่านรัฐบาลเนี่ยนะ ก ็ปรากฏว่ากฎตอนนั้นก็คือว่าต้องให้พ่อแม่อนุญาตก่อนต้องก็ต้องกลับบ้านไปขอพ่อแม่ไง เจ้าค่ะ แต่ปรากฏว่าพ่อแม่ไม่ให ้ พ่อแม่ไม่ให้บวชทำไมลูกจะบวชไว้ค่อยแก่ค่อยบวชว่างี้แล้วสมบัติบ้านเราจะทำยังไงแล้วใครจะดูแลเธอเป็นลูกชายคนเดียวไม่ให้บวชพ่อแม่ไม่ให้บวชบวชไม่ได้นะในธรรมะในนี้บวชไม่ได ้เจ้าค่ะ นายรัฐบาลนี่คือท่านชื่อรัฐปาละนะ รัฐปาละ ถ้าภาษาบาลีคือเป็นคนที่ดูแลรัฐะคือพ่อเขาตั้งชื่อให้อย่างนี้รัฐปาละเนี่ยพอมาใช้เป็นภาษาไทยก็คือรัฐบาลก็คือผู้ที่ดูแลรักษารัฐก็เรียกว่ารัฐบาลถูกไหมก็เราก็ใช้คำว่ารัฐบาลนี้แล้วกันนะไม่ใช่หมายถึงผู้ปกครองบ้านเมืองอย่างนั้นแต่หมายถึงเฉพาะเจาะจงมาคือที่คนคนนี้ที่ท่านที่ชื่อว่ารัฐบาลนี ้ ทีนี้นายรัฐบาลเนี่ยตอนที่เป็นคารวาสพ่อแม่ไม่ให้ก็เสียใจมากเลยโอ้ยทำไมไม่ให้ฉันก็บวชไม่ได้ จ้าค่ะ อ้อนวอนก็ไม่ให้ก็เลยมีความคิดว่าเอางี้แล้วกันถ้าไม่ให้ใช่ไหมฉันจะนอนตรงนี้แหละจะแบบนอนอยู่ในห้องแล้วก็จะไม่กินข้าวไม่ว่าจะยังไงก็จะไม่กินถ้าไม่ได้บวชก็จะเอาตรงนี้แหละเป็นที่ตาย จะประท้วงว่าอย่างนั้นเถอะใช่ไหมคะ คือถ้าตรงนี้ที่ที่ฉันนอนอยู่นี่ถ้าไม่ได้บวชตรงนี้ก็จะตายตรงนี้แหละในมีความคิดแบบนี้นอนลงไปเลยนะด้วยความตั้งใจว่าถ้าไม่ได้บวชก็จะตายตรงนี ้เจ้าค่ะ จะเอาตรงนี้เป็นที่บวชหรือเป็นที่ตายมีความคิดแบบนี้ไม่กินข้าวนะแม่มาก็เอาลูกไม่กินข้าวล่ะไม่กินทำไมไม่กินไม่ตอบด้วยคือไม่ต่อคำ เจ้าค่ะ คือการประท้วงของท่านคือไม่ต่อคำนะฉันจะตายแล้วคือถ้าต่อคำใช่ป่ะสมมติทำไมไม่กินล่ะลูกเพราะงี้คือต่อคำขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีให้เขาต่อคำเรา เจ้าค่ะ มันท่านจะไม่ต่อคำคือแบบเงียบไปเลย เจ้าค่ะ แล้วทำไงทีนี้ก็เลยให้เพื่อนมาช่วยพูดให้เพื่อนก็ไม่ต่อคำเพื่อนอีกเหมือนกันก็ไม่ฟังอ่ะก็ถ้าไม่เอาตรงนี้เป็นที่บวชก็จะเป็นที่ตายไม่กินข้าว เจ้าค่ะ เนี่ยเป็นอย่างนี้อยู่7วันจนกระทั่งเพื่อนก็เลยมาช่วยพูดให้ว่าเอางี้ละกันแม่กับพ่อนะถ้าได้บวชเนี่ยก็ยังไม่ตายนะก็ยังเห็นกันก็ให้บวชละกันดีกว่าตายตรงนี้นะเนี่ยเพื่อนก็ช่วยพูดให ้เจ้าค่ะ ก็เลยได้บวชทีนี ้ พอได้บวชแล้วก็ไปทำความเพียรอยู่12 ปีนู่นน่ะ เจ้าค่ะ อยู่12 ปีถึงได้กลับมาบ้านนะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วนะตอนนั้นอยู่12 ปีบรรลุเป็นพระอรหันต ์ กล ับ มาบ ้ านกลับมาบ้านก็มาบิณฑบาตด้วยความที่แบบทําความเพียรต่างๆโกนผมด้วยอะไรด้วยเนี่ยพอกลับมาบ้านแล้วพ่อก็จําไม่ได้แต่นี้พ่อเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังได้เคยไปอินเดียเนี่ยเขาจะแบบคือคนที่เขามีหนวดเยอะๆเขาจะมีช่างแต่งหนวดของเขา เจ้าค่ะ คุณจะใจไปน่าจะได้เห็นนะ คือช่างประจําใช่มั้ยคะ ช่างประจําเขาจะมาแต่งหนวดคือไม่ใช่ทําผมนะแต่จะมาแต่งหนวดมาโกนหนวดให้มาแต่งให้มันดีๆเขาก็จะนอนอยู่หน้าบ้านของตัวเองหรือไปที่ร้านก็ตามแล้วก็จะมีคนมาทําหนวดของตัวเองให้อย่างเงี้ยนะด้วยเวลาที่นอนอยู่อย่างเงี้ยไม่ได้นอนราบไปเลยแต่ว่านอนให้เขาแต่งหนวดมันก็จะยกตัวขึ้นมานิดนึงก็ปรากฏว่าเห็นตรงหางตาเลืองๆมาเนี่ยว่ามีพระมาบิณฑบาตซึ่งพระที่มาบิณฑบาตนี่คือพระลูกชายของตัวเอง เจ้าค่ะ เดี๋ยว12 ปีถัดมานะด้วยความเห็นตรงนี้ก็รู้สึกโกรธว่าดูในไอ้พวกสมณะโลนเนี่ยเอาลูกฉันไปบวชเนี่ยฉันเสียใจนะก็เลยด่าให้นะด่าให้ว่าด่าด้วยความไม่ดีนะ เจ้าค่ะ พอพระรัฐบาลแหมจะมาที่บ้านเพื่อบิณฑบาต จะมาโปรดสักหน่อยนะเจ้าค่ะ ก็ถูกด่างี้ก็เลยเอางั้นก็ไปก็แล้วกันไม่มาก็ได้ก็ไปทางอื่นทีนี้ไปทางอื่นก็เลี้ยวหลบไปใช่ป่ะพอเลี้ยวหลบไปเนี่ยก็ไปทางหลังบ้านทีนี้นะไปทางหลังบ้านเนี่ยก็มีคนใช้ในบ้านเนี่ยเอาอาหารมาทิ้งพอดี ม าทางทิ้งด้านประตูหลังนะเห็นจังหวะนั้นก็เลยไปบอกเขาว่าอ้าวถ้าจะทิ้งถังขยะเนี่ยเอาทิ้งในบาตรนี้ก็แล้วกัน เจ้าค่ะ ก็คือเหมือนกับใส่บาตรให้แต่เป็นขนมที่มันบูดแล้วเน่าแล้วเสียแล้วเขาก็ทิ้งนะคนเป็นเศรษฐีบางทีก็กินอาหารเหลือทิ้งเหลือขว้างไป เจ้าค่ะ ก็เลยเอาไปทิ้งให้ลูกน้องเอาไปทิ้งลูกน้องตัวนั้นก็คือแม่นมที่เคยเลี้ยงท่านมานั่นเองเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กนะทีนี้พอ จำได้ไหมเจ้าค ่ ะ จำได้ไงพอได้ยินเสียงว่าถ้าจะทิ้งนะให้มาทิ้งในบาตรนี้พอได้ยินเสียงปุ๊บก็เฮ้ยเสียงใครน่าจำได้คุ้นๆนะก็มองที่เท้าเท่านั้นเองไม่ได้มองหน้ามองเท้านี่ก็จำได้เลยว่าโอ้ใช่เลยเนี่ยคือท่านรัฐบาลนะก็เลยรีบไปบอกแม่ของท่านกับพ่อของท่านน ะ รีบไปบอกแม่ของท่านกับพ่อของท่านก็เลยทำให้แม่กับพ่อเนี่ยวิ่งมาหาตรงที่คือท่านรับบาตรเสร็จแล้วก็เดินไปหาที่เหมาะสมฉันอาหารนี้ใช่ไหมปรากฏว่าพ่อกับแม่ทราบข่าวพ่อก็เป็นคนที่ตามหาลูกอยู่ที่ไหนนะก็เลยไปพบลูกกำลังนั่งกินอาหารเน่าๆที่ตัวเองเอาไปทิ้งอยู ่ แล้วก็เลยขอนิมนต์ว่าเอางั้นให้กลับบ้านไปกินอาหารแต่ท่านบอกว่าพอแล้วเพราะว่ารับมาแล้วกินมื้อเดียวพอจบ เจ้าค่ะ ก็เลยนิมนต์ในวันรุ่งขึ้นนิมนต์ในวันรุ่งขึ้นนะนิมนต์ให้ท่านพระรัฐบาลเนี่ยมาฉันข้าวที่บ้าน เจ้าค่ะ ปรากฏว่าพ่อนี่ไม่ใช่ธรรมดาคุณตื่นใจเพราะว่าไม่อยากให้ลูกบวชอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ทีนี้ลูกกลับมาบ้านยังไงจะให้ศึกไม่ให้ลูกอยู่ลูกเป็นพระอาหารหันต์แล้วน่ะ จะ ให้ลูกศึกอ่ะทำยังไงเตรียมแต่งการยังไงนะก็เลยเคลียร์บ้านให้เรียบร้อยเอากองทรัพย์สมบัติออกมานะกองหนึ่งท่วมหัวเลยนะแล้วคนมองตรงอยู่ฝั่งตรงข้ามกันมองไม่เห็นเสื้ออะไรกันเนี่ยเป็นเอาทองมาตั้งไว้บึมบึมบึมบึมกองที่สองเอาเงินมาตั้งไว้บึมบึมบึมบึม ในกองที่3เอาธนบัตรมาตั้งไว้ปึ้มปึ้มปึ้มปึ้มกองสูงขึ้นมาท่วมหัวคนฝั่งตรงข้ามมองไม่เห็นนะสามกองกองทองกองเงินและกองธนบัตรมันแล้วก็เอาเสือคุมไว้ใช่ป่ะเอาม่านปิดไว้นี่คืออันที่1เอาทรัพย์สมบัติมาเตรียมไว้อันที่2ให้พวกนางสนมที่เคยเป็นภรรยาหรือว่าคนที่เคยดูแลท่านมาคนที่ท่านจะรักจะชอบเนี่ยแต่งมาว่าให้พวกเธอจัดมาแต่งตัวสวยงามที่สุด มาโชว์ตัวว่างั้นเถอะนะเจ้าค่ะ เตรียมอาหารที่อร่อยที่สุดรู้ว่าเขาชอบกินอะไรเอาพวกนั้นมา เจ้าค่ะ นี่คือชุดที่2เตรียมไว้พ่อนี้สั่งการเรียบร้อยนะ เจ้าค่ะ วันนั้นกลับไปปุ๊บพอรู้ว่าลูกนิมนต์ลูกมาฉันข้าวพรุ่งนี้ใช่ป่ะวันนี้ไปเตรียมการพวกนี้แล้วอันที่3เตรียมคนแข็งแรงนะแข็งแรงคือแบบพวก security guard อะไรเงี้ยกล้ามเป็นมัดๆเนี่ยเตรียมมาไว้ในภาษาบาลีเขาเรียกคมปล้ำนั่นคือคนที่แข็งแรงมากเนี่ยเอาไว้เป็นกองที่3ด่านที่3นะพอท่านมาเสร็จปุ๊บก็ให้นิมนต์ให้นั่งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บวันรุ่งขึ้นแล้วนะนี่วันรุ่งขึ้นเลยนะท่านก็ถึงเวลาก็มาใช่ปะมาเสร็จปุ๊บก็นั่งในที่ที่จัดไว้ให้นะพอนั่งเสร็จปุ๊บพ่อก็เปิดม่านฟืดออกเอาเปิดโชว์ให้ดูนี่กองเงินลูกกองเงินกองทองลูกกองทองแล้วก็กองธนบัตรลูกกองธนบัตร เยอะมาก เยอะมากเลย สมบัติของเรา อยู่ที่นี่แล้วลูกลูกก็สื่อมาใช้สมบัติแล้วก็ถ้อยทำบุญเอาก็ได้ เจ้าค่ะ นี่ชักชวนด้วยภาษาแบบของมาร เจ้าค่ะ ท่านเห็นก็เลยบอกอย่างนี้บอกพ่อว่าพ่อถ้าพ่อจะเชื่อฟังลูกเนี่ยนะให้พ่อทำอย่างนี้พ่อก็ตั้งใจฟังนะเออมันจะฟังเลยใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็เลยลูกก็เลยท่านพระรัฐบาลก็เลยบอกว่าเอางี้พ่อให้คนมาเอาเกวียนน้อยมาเอาพวกเนี้ยขนขึ้นใส่เกวียนนะพ่อก็ตั้งใจฟังเพราะสงสัยมันจะไปเก็บเรือไปอะไรจะเชื่อฟังเราอย่างนี้ใช่ป่ ะ แล้วพ่อบอกเนี้ยท่านรัฐบาลบอกพ่อก็ให้คนขึ้นเกวียนอ่ะแล้วก็เอาไปทิ้งน้ำซะ เจ้าค่ะผิดคาด อะไรวะไปทิ้งน้ำทำไมลูกก็เลยบอกว่าท่านรัฐบาลก็เลยบอกว่าเพราะว่าพวกนี้จะนำความทุกข์มาให้พ่อนะมันเป็นความทุกข์มันเป็นของไม่ดีเป็นทุกข์มันจะนำมาซึ่งความโศกและความเสียใจถ้าพ่อเชื่อฉันนะพ่อเอาไปทิ้งน้ำซะพ่อก็เลยว่าอะไรวะนี่จะให้มันมาเอาสมบัติพวกนี้มันบอกให้ฉันเอาไปทิ้งน้ำ อืมเจ้าค่ะ ก็เลยบอกว่าก็พูดต่อกันนะต่อกรกันมาพยายามจะให้ทำความเข้าใจต่างคนต่างพยายามทำความเข้าใจเข้าใจปะพ่อก็จะให้ลูกมาเอาทรัพย์สมบัตินี้ลูกก็จะบอกให้ไปทิ้งน้ำพอถึงจุดหนึ่งก็บอกว่าเอางี้พ่อจะให้กินข้าวไหมเนี่ยนิมนต์มากินข้าวเนี่ย เจ้าค่ะ ถ้าไม่ให้กินก็จะกลับนะกินกินกินก็เลยให้คนแต่งอาหารที่อย่างเลิศหรูมาใช่ไหมนี่คือด่านที่สองนะด่านแรกไม่ได้ผลใช่ปะด่านที่สองทีนี้ด่านที่สองเนี่ยก็ให้พวกนางสาวใช้ที่แบบโอ้โหเลิศหรูสวยงามเต็มที่อาหารนี่อย่างดีเสิร์ฟมาเรียบร้อยคือท่านนี่เป็นพระอรหันต์แล้วนะคุณเดินใจแล้วก็ฝึกมาอย่างดีตั้ง12 ปีเห็นไหมบวชมาตั้ง12 พรรษาเนี่ยการพิจารณากบฉันก็พิจารณาแล้วจริงฉันไม่ติดใจในรสชาติในรูปภาพนางสวยงามอะไรก็พิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่สวยงามเป็นอสุภะไปแต่เพราะนั้นพวกเนี้ยทำอะไรท่านไม่ได้ในด่านที่สอง ไม่ได้ผล ด่านที่สองผ่านแล้ว เจ้าค่ะ ท่านก็พ่อเนี่ยก็เล็งอยู่แล้วเมื่อไหร่ลูกจะกินเสร็จเมื่อไหร่ลูกจะกินเสร็จพอลูกจะกินเสร็จจะเอามือละออกจากบาตรจะมานี่จะเป็นสัญญาที่ว่าพระเนี่ยจะกินเสร็จอย่างเช่นว่าถ้าเราไปตามวัดป่าอย่างที่วัดป่าดอยโศกนี้เป็นต้นน ะ พอพระท่านเสร็จปุ๊บท่านก็จะเลื่อนบาตรออกไปนี่คือเป็นการแสดงว่าฉันเสร็จแล้วแต่ถ้าพระที่เป็นอุปถากท่านก็เห็นสัญลักษณ์นี้ท่านก็จะเอาบาตรนี้ไปล้างให้ครูบาอาจารย์นี่เป็นต้นทีนี้พอท่านฉันเสร็จแล้วเนี่ยละออกมือออกจากบาตรจะไปล้างมือตรงนี้นะพ่อที่เตรียมคนแข็งแรงไว้ใช่ไหมพวกแบบ security guard กล้ามเป็นมัดเนี่ยก็กะว่าถ้ากินเสร็จเมื่อไหร่นะฉันจะให้ไอ้คนเนี่ยที่ฉันเตรียมการไว้เนี่ยพวกคนกล้ามแข็งแรงเนี่ยเข้ามาถลกผ้าเหลืองออกเลย จ ับถลกผ้าเหลืองออกใส่ผ้าแล้วก็ให้อยู่บ้านนี้ให้ได ้ จะให้ศึกให้ได ้เจ้าค่ะ นี่พ่อเป็นอย่างนี้นะพ่อเนี่ย เจ้าค ่ ะ ก็ปรากฏว่าพอท่านเห็นรูปการแล้วเฮ้ยคนแข็งแรงเห็นแบบแวบๆอยู่หลังม่านตรงนั้นใช่ป่ ะ แล้วก็กินข้าวเสร็จพอดีปุ๊บเนี่ยก็พอฉันข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ลุกขึ้นยืนตรงนี้ลุกขึ้นยืนปุ๊บพ่อก็สั่งการมาแล้วใช่ป่ ะ ลุกขึ้นยืนเสร็จปุ๊บท่านกล่าวคาถาที่เป็นธรรมะขึ้นมาว่าเรื่องของกามเรื่องของทุกเรื่องของอะไรต่างๆเสร็จปุ๊บด้วยความสามารถของท่านก็เหาะหนีทะลุช่อฟ้าออกไปเลย เจ้าค่ะ คือรอดแล้วนะ เจ้าค่ะ สามด่านที่พ่อตั้งไว้เนี่ยทําอะไรทําไม่ได ้เจ้าค่ะ คือหนีไปได้ เจ้าค่ะ ท่านพระรัฐบาลเนี่ยเป็นพระที่ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้านะเป็นผู้ที่มีศรัทธาเพราะว่าตอนที่ท่านจะบวชเนี่ยต้องอดข้าวทั้ง7 วันกว่าจะได้บวช เจ้าค่ะ นะคือถ้าไม่ได้บวชจะเอาตรงนี้เป็นที่ตาย เจ้าค่ะ ลักษณะการบวชแบบเนี้ยก็เรียกบวชถวายอกนะในภาษาบาลีเขาจะใช้คำว่าอุรังทัตวาพุทธศาสเนนะบวชถวายอกในพระพุทธศาสนา เจ้าค่ะ นะคืออย่างถ้าคนบวชไม่ศึกนะนี่คือบวชถวายอกให้พระพุทธเจ้าแล้วก็คือถ้าเปรียบเทียบกับภาษาไทยก็คือบวชถวายหัว ยอมตายถวายหัว ว่าในคำสอนนี้ฉันจะไม่ศึกฉันจะไม่เลิกอย่างเงี้ยไม่หยุดก็คือถวายหัวให้ถ้าภาษาบาลีเขาจะใช้คำว่าอก อ ุรังทัตวาพุทธศาสเน แ ต่ทีนี้บางคนก็ตอนบวชอาจจะบวชเล่นๆจะมาบวชแบบคิดว่า3 เดือนหรือว่า15 วันแต่พอบวชไป ก็ศึกแล้ว พอบวชไปเริ่มคิดว่าจะถวายอกอย่างนี้เป็นต้นนะบางคนก็จะมีการเปลี่ยนแปลงก็จะไปตามกระบวนการของเขาแต่ท่านพระรัฐบาลเนี่ยถวายอกตั้งแต่วินาทีแรกก็จะไม่ ตั้งแต่ยังไม่บวชด้วยซ้ำนะคะ ใช่ตั้งแต่คิดว่าจะออกบวชตรงนั้นเนี่ยถวายอกเลยไม่คิดว่าจะศึกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านก็ทำความเพียรตามกระบวนการมา เจ้าค่ะ อันนี้เรายังไม่ได้พูดเรื่องธรรมุตเตเลยนะ เจ้าค่ะ ตรงนี้ในที่สำคัญพอท่านออกจากรอดพ้นจากกระบวนการต่างๆเหล่านี้ที่พ่อจัดเตรียมไว้ให้เนี่ยก็อยู่ในราบ่าแห่งหนึ่งนะก็ทําความเพียรอะไรต่างๆอยู่ตามภาษาของท่านใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็มีคนรักษาอุทยานของพระราชานะพระราชานี้ชื่อว่าพระเจ้าโกรพยัคฆ์ก็เห็นว่าท่านพระรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่ป่าแห่งนี้ก็เลยไปกราบทูลพระราชาพระเจ้าโกรพยัคฆ์เนี่ยพอรู้ว่าพระรัฐบาลเนี่ยอยู่ที่นี่ก็เลยมาหานะพระเจ้ากรพยะเนี่ยทราบอยู่แล้วว่าภิกษุรูปนี้เคยเป็นชาวบ้านในเมืองนี้มาก่อนนะ เป็นลูกของคฤหบดีที่มีทรัพย์สมบัติมากมายมีญาติเยอะแยะไหนจะไปคุยธรรมะสักหน่อยหนึ่งนะนี่เป็นข้อปฏิบัติของคนที่จะมีปัญญานะ เจ้าค่ะ พระราชาเข้าไปหาสมณะสอบถามสิ่งใดควรทำสิ่งใดไม่ควรทำสิ่งใดเป็นบุญสิ่งใดเป็นบาปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นไปเพื่อปัญญาพระเจ้าโกรพยัคฆ์ก็ปฏิบัติในข้อปฏิบัตินี้ทีนี้พอไปหาแล้วก็คุยธรรมะกันตรงนี้แหละเป็นเรื่องจุดที่พระเจ้าโกรพยัคฆ์ชงถามคำถามจะไม่ท่านกล่าวธรรมมุตเตสีก ็ พระเจ้าโกรพยัคฆ์ถามว่าตัวท่านพระรัฐบาลเนี่ยทำไมบวชเพราะว่ายังไม่แก่ด้วยซ้ำยังเป็นคนหนุ่มอยู ่แ ต่บางคนเนี่ยเขาบวชตอนแก่บวชแบบแก่แล้วเป็นหลวงตาแล้วอย่างเงี้ยนะมีลูกมีเมียแล้วก็เลยแบบแก่แล้วก็เลยมาบวชไม่รู้จะทําอะไรแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วแก่แล้วก็เลยมาบวช เจ้าค่ะ นะแต่ว่าท่านนี่ยังไม่แก่เลยทําไมบวชนะเพราะว่าเห็นคนอื่นที่เขาบวชเนี่ยเขาบวชเมื่อแก่กัน เจ้าค่ะ แล้วทําไมท่านมาบวชตอนหนุ่มๆนี่คือคําถามข้อแรกนะคําถามข้อที่2บางคนเนี่ยเขาบวชเพราะว่าเจ็บไข้พอเจ็บไข้แล้วไม่มีเรี่ยวแรงที่จะไปทำมาหากินอะไรอ่ะก็เลยไม่รู้จะทําอะไรคือก็เลยมาบวชเนื่องมาคือไม่รู้จะทำอะไรแล้ว คุ ณไม่มีความกำลังที่จะไปทำอะไรได้เช่นคุณเป็นโรคหัวใจคุณเป็นโรคเบาหวานแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วชีวิตนี้หมดละก็เลยมาบวช แล ้วแต่ว่าท่านพระรัฐบาลเนี่ยไม่ได้เจ็บไข้นี่สุขภาพก็แข็งแรงดีทำไมมาบวชเ ฮ้ย นี่คือ คำถามที่สอง ใช่แล้วบางคนเนี่ยเขาเช่นเขาสูญเสียเงินในธุรกิจบ้างหรือว่าหมดทรัพย์แล้วลงทุนล้มเหลวหรือว่าเงินที่ใช้หมดไม่รู้จะทำมาหากินอะไรเนี่ยเสื่อมทรัพย์แล้วเนี่ยก็จนอะมากเลยแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรเนี่ยก็เลยมาบวชแต่ว่าท่านนี่ครอบครัวก็มีทรัพย์สินสมบัติมากมายนะมียุ้งฉางมีเงินมีกองทองอะไรต่างๆแล้วมาบวชทำไมเนี่ย เจ้าค่ะ ทำไมไม่รอตอนที่เสื่อมทรัพย์หรืออะไรอย่างนี้ค่อยมาบวชนี่คือคำถามข้อที่สาม เจ้าค ่ ะ แล้วคำถามข้อที่สี่ก็คือว่าคนอื่นๆเนี่ยญาติตายเช่นบางคนเมียตายหรือพ่อตายหรือลูกตายในชีวิตนี้ไม่เหลืออะไรแล้วไม่มีกําลังใจจะทําอะไรต่อไปเขาก็เลยมาบวชอย่างเงี้ยแต่ว่าท่านนี่พ่อก็ยังอยู่แม่ก็ยังอยู่นะญาติพี่น้องอะไรก็เยอะแยะไปหมดนะยังมีความสุขที่จะหาจากทางนั้นได้แล้วมาบวชทําไมนี่คือคําถาม4ข ้อ4ข้อนะเจ้าค ่ ะ ใช่ว่าทําไมถึงมาบวช คือ ถ้าเราจะเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันอย่างเงี้ยนะคุณดีนะ เ ช่นว่าแม่บ้านเขาจะต้มแกงสักหม้อนึงเงี้ยเขาก็ไปซื้อกะทิมาใช่ไหมคือเขาไปซื้อมะพร้าวมาใช่ไหมมะพร้าวผ่านที่กระต่ายกูดมะพร้าวเป็นผงเขาก็เอามาคั้นน้ำใช่ป่ ะ เอามาคั้นน้ำน้ำแรกนี่เขาจะเรียกว่า หัวกะท ิ หัวกะทิใช่ป่ะอันนี้ไว้ทำของพิเศษพิเศษนะพอขั้นน้ำสองเขาก็จะเรียกว่าเป็นหางกะทิแล้วใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วเหลือแต่กากเนี่ยใช่ไหมหรืออาจจะน้ำสองหรือน้ำสามก็ตามเนี่ยเป็นหางกะทิแล้วนะแล ้ วไอ้ที่เหลือแต่กากเนี่ยกากนี่เขาจะทำอะไรเขาเอาไปทิ้งนะ ใช่ ค ่ะ คือบางคนเนี่ยเป็นกากแล้วแล้วก็มาบวชก็ใช่ไหม ค ือลักษณะที่แบบแก่แล้วเจ็บไข้แล้วเสื่อมสมบัติแล้วไม่มีญาติแล้วเนี่ยแล้วคุณไม่รู้จะทำอะไรแล้วคุณจะหากินอะไรก็ไม่ได้คือคุณไม่มีทางจะไปไหนแล้วคุณก็มาลงเป็นพระนี่ ค ือเป็นกากมาแล้วเนี่ยไม่มีใครต้องการแล้วเป็นกากแล้วกากเดินสังคมคุณก็มาบวชเป็นพระอย่างเงี้ย อ้ าวคนอื่นก็เป็นงั้นกันแล้วทำไมท่านมาบวชท่านเป็นคนห ั วกะท ิคำถามนะเจ้าค ่ ะ ใช่เป็นลักษณะแบบหัวกะทินะยังหนุ่มไม่เจ็บไข้สุขภาพแข็งแรงมีทรัพย์สมบัติมากมายญาติก็เยอะแยะมาบวชทำไมไม่ไปทำหากิน เจ้าค่ะ นี่คือลักษณะคำถามที่พระเจ้าโกรพยาชงมา เจ้าค่ะ ตรงนี้แหละจึงเป็นที่มาของธรรมมุตเทศนะธรรมมุตเทศเนี่ยสะกดอย่างนี้นะที่คุณสมจริงเขียนมาเนี่ยจะมีความคลาดเคลื่อนนิดหนึ่งที่ถูกก็คือทอทงรอหันมอม้าคือธรรมะใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วมุตเทศเนี่ยก็คือมอม้าสลุทอทหารแล้วก็สระเอทอทหารสอเสือนะก็เรียกว่าธรรมมุตเทศมาจากคำว่าธรรมะบวกกับอุเทศนะธรรมะบวกกับอุเทศอุเทศนี่คือคำสอนนั่นเองแบบ เจ้าค่ะ เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้คือมันไม่ได้มีความหมายเฉพาะเจาะจงอะไรนะก็คือเป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้กล่าวเอาไว้ธรรมมุตเทศเนี่ยนะ สาธุเจ้าค่ะ สี่อย่างในสี่อย่างอันดับแรกก็คือโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนโลกอันชรานำไปไม่ยั่งยืนอันนี้แบบเอาไปท่องให้ได้เลยอาตมาว่ามันจะดีมากเลยนะ เจ้าค่ะ สองโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนอันนี้คือธรรมมุตเทศข้อที่สอง นะ นั่นหนึ่งโลกอัญชรานำไปไม่ยั่งยืน 2. โลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตน 3. โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปนะ 3. โลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปและ 4. โลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัณหานี่คือธรรมมุตเทศ4ข้อที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้อันพระรัฐบาลเห็นแล้วรู้แล้วจึงบวช เจ้าค่ะ นะท่านได้ฟังพระพุทธเจ้าสอนว่าโลกอัญชลานำไปไม่ยั่งยืนนะท่านรู้ท่านเห็นข้อนี้ท่านจึงบวชท่านได้ฟังพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนไว้ว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนท่านรู้นะท่านเห็นแล้วท่านจึงบวชท่านได้ยินพระพุทธเจ้ากล่าวว่าโลกไม่มีอะไรเป็นของตนจำต้องละสิ่งทั้งปวงไปท่านรู้เห็นข้อนี้ท่านจึงบวชท่านได้ยินได้ฟังพระพุทธเจ้ากล่าวว่าโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าของตัณหาท่านรู้เฉพาะข้อนี้แล้วท่านจึงบวชแล้วก็ยกตัวอย่างให้พระเจ้าโกรพยาฟังว่าตัวพระเจ้าโกรพยาเนี่ยตอนนั้นก็อายุ80แล้ว คือ ปลายแล้วปัจจิมวัยแล้วเกิน60แล้วนะว่าตัวพระเจ้าโกรพยาเนี่ยตอนหนุ่มเป็นยังไงแต่ถามพระเจ้าโกรพยาโอ้ยออกรบได้นี่มีพลังกำลังวังชาเนี่ยสู้รบสนามนี้ก็ชนะสู้รบสนามนั้นก็ชนะคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นเหมือนกับเทวดาเป็นเจ้าเป็นอะไรงี้เลยมีกำลังเอาชนะทุกอย่างแล้วตอนนี้เป็นไงรัฐบาลถามตอนนี้เหรอโอ้โหแค่ว่าจะก้าวเดินบางนิดบางทีก้าวพลาดหรือถ้าเปรียบกับสมัยนี้คนแก่นี่บางทีต้องลุกมาเข้าห้องน้ำคืนละ2-3เที่ยวกำลังวังชามันหมดไปก็นี่แหละที่พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าโลกอัญชรานำไปไม่ยั่งยืนเราจึงบวชนี่คือข้อที่หนึ่งนี่คือคุยกับพระเจ้าโกรพยานะยกตัวอย่างให้ฟังนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองถามพระเจ้าโกรพยาบอกว่าเคยป่วยไหมเคยป่วยใช่แล้วไอ้ตอนที่ป่วยเนี่ยสั่งความเจ็บป่วยได้ไหมว่าให้มันหายไปหรือว่าคนที่เข้ามาเยี่ยมเนี่ยขอให้เขาแบ่งความเจ็บปวดเนี่ยเป็นคนละก้อน2ก้อนหน่อยสั่งได้ไหมสั่งไม่ได้เว้ยเอาแล้วตัวเองไม่ใช่เป็นพระราชายิ่งใหญ่สั่งคนนั้นคนนี้ได้ไม่ใช่หรอสั่งได้อยู่แต่ว่าตรงนี้มันสั่งไม่ได้ไงไอ้ตรงความเจ็บปวดมันสั่งไม่ได้ก็มาแบ่งกันไปคนละก้อน2ก้อนเนี่ยมันไม่ได้ มันเหนือความควบคุมนะเจ้าค่ะ มันเหนือความควบคุมตรงนี้จึงเป็นที่มาที่เรียกว่าโลกไม่มีผู้ต้านทานไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนคุณใหญ่คำฟ้าคุณสั่งความเจ็บไม่ได้ต่อให้คุณฉีดยาบางทีคุณแพ้ เจ้าค่ะ มันสั่งกันไม่ได้ไม่ได้ว่าคุณจะใหญ่คำฟ้าไปหมดคุณจะไม่มีใหญ่เกินความตาย เจ้าค่ะ พอถึงความตายมาคุณสั่งว่าฉันไม่ตายมันไม่ได้นี่คือข้อที่สอง เจ้าค่ะ แล้วพระรัฐบาลก็ถามท่านพระเจ้าโกรพยาอีกว่าแล้วเงินทองที่มีเนี่ยที่ท่านมีอยู่ในคลังหลวงเนี่ยตายไปเอาไปได้ไหมถามอย่างนี ้เ พราะพระเจ้าโกรพยาตอนที่ขึ้นครองราชนะคุณใจเขาจะต้องไปตรวจคลังก่อนว่าทรัพย์สมบัตินี้ของพ่อทรัพย์สมบัตินี้ของปู่ทรัพย์สมบัตินี้ของปู่ของปู่ เจ้าค่ะ แล้วคือเห็นประจักษ์แล้วว่าอ๋อพวกนั้นตายไปแล้วแต่ว่าออกทรัพย์ไปไม่ได ้เจ้าค่ะ และนี่คือปู่หาไว้นี่คือพ่อหาไว้และนี่คือของตัวเองแต่แล้วที่ตัวเองจะตายไปเนี่ยก็จะเป็นพ่อแล้วก็ลูกก็ต้องมาดูว่านี่ทรัพย์ของพ่อนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตัวเองรู้อยู่แล้วว่าเออทรัพย์พวกนี้เอาไปไม่ได้นะสั่งไม่ได้จำเป็นต้องละสิ่งที่เป็นกามคุณนั้นไปทั้งหมดนี่คือข้อที่3 เจ้าค่ะ แล้วพระรัฐบาลเนี่ยก็ถามพระเจ้าโกราพยาอีกว่าถ้าสมมติว่ามีมหาอมาตย์ของท่านนะมีนำข่าวมานะมาจากทางไกลตรงนั้นทางด้านที่ตัวนอกบอกว่าทางที่ตัวนอกเนี่ยมีแคว้นอยู่แคว้นหนึ่งที่มีเงินมีทองมีทรัพยากรอะไรต่างๆเยอะมากเลยนะมีแร่มีป่าไม้มีอะไรแล้วเจ้าผู้ครองแคว้นเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วย เจ้าค่ะ แล้วเราสามารถเอารบชนะด้วยการแต่งทัพประมาณเท่านี้เท่านี้กองพลเท่านี้เท่านี้รบเอาชนะได้แน่นอนนะถามว่าพระเจ้าโกราพยาจะทำยังไงพระเจ้าโกราพยาก็ขึ้นมาเลยคุณเดินใจบอกว่าเอ้าก็ต้องแต่งทัพไปเอามาสิไปคิดอะไรมากโอ้โหคิดดูดิเราจะเอาชนะได้แล้วมีทรัพยากรอย่างนี้ผู้ปกครองเป็นผู้หญิงด้วยไม่เอาก็โง่แล้วก็นี่ไงโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่าของตัณหานี่คือธรรมบุญให้ข้อที่4แล้วถ้ามีคนมาบอกจากทางเหนือว่าทางเหนือก็มีแว่นแคว้นแบบเนี้ยและมีทรัพยากรเยอะแยะมีเจ้าผู้ครองแคว้นเป็นผู้หญิงสามารถเอาชนะได้ด้วยกองทัพเท่านี้เท่านี้ทางตะวันตกก็เหมือนกันทางใต้ก็เหมือนกันจะไปเอาไหมแล้วก็ไม่ใช่ว่าเมืองตัวเองไม่มีทรัพยากรนะก็ร่ำรวยมหาศาลแต่ถ้ามันมีให้เอาอีกจะเอาไหมโลกมันพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นท่ากันตนาคือมันไม่พอตอนนี้คือข้อที่4ที่พระรัฐบาลบอกว่าเป็นธรรมมุตเทศที่พระพุทธเจ้าบอกไว้สอนไว้ตัวท่านนั้นรู้แล้วเห็นแล้วจึงบวช เจ้าค่ะเหตุผลที่ท่านบวชนะเจ้าค ่ ะ ใช่บวชถวายอกไม่ใช่กากเดนมาบวช อ๋อเจ้าค ่ ะ นี่คือธรรมมุตเทศสะกดด้วยทอธงรอหันมอม้าใช่ไหมธรรมะแล้วก็มอม้าสลูตอทหารสเลตอทหารสอเสือคือธรรมมุตเทศ4ข้อนี้ อืมเจ้าค่ะ เรื่องนี้นะอาตมาอ่านหลายรอบแล้วอาตมาก็มีความซาบซึ้งว่าโอ้ท่านนี่ฉลาดนะแล้วก็มีความก็เรียกว่ามั่นคงมั่นใจมีศรัทธามากพระพุทธเจ้ายกย่องว่าในบรรดาสาวกที่มีศรัทธาเนี่ยไม่มีใครเกินพระรัฐบาล เจ้าค่ะ ในที่นี้เพราะฉะนั้นธรรมมุตเทศ4ข้อนี้ถ้าคนที่คิดจะออกบวชเนี่ยคุณเดินใจเรามาฟังเรื่องนี้ทบทวนอยู่เรื่อยๆเนี่ยแม่มันจะมีความมั่นใจในธรรมะวินัยนี้มาก เจ้าค่ะ แต่ทำให้คุณสามารถที่จะก้าวหน้ามีจิตใจไปในทางสามัญญผลนะให้รู้ถึงที่สุดแห่งความทุกข์ได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เป็นอันว่าคุณสมจริงขวัญทองจากจังหวัดตรังและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านก็คงจะรับทราบกันแล้วนะคะว่าธรรมมุตเทศที่ได้มีเนื้อหารายละเอียดอย่างไรแล้วก็มีข้อธรรมะอะไรบ้างดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแล้วก็คงจะเกิดความศรัทธาและเชื่อมั่นในพุทธศาสนาของเราเป็นอย่างยิ่งทีเดียวเหมือนอย่างที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เชื่อมั่นอยู่ในขณะนี้นะคะถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังคะสัปดาห์หน้าช่วงเสาร์อาทิตย์เราเจอกันใหม่ในช่วงของธรรมสักการะนะคะส่วนพรุ่งนี้เช้าพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนในรายการธรรมารับรุณเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับเช้าวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดินบอล สาธุเจ้าค่ะ